کے اندر ہدایت موجود ہے. اس کی ہدایت کو اپنانے کے بعد انسان دنیا میں بھی فلاح پا سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو کامیابی نصیب ہو سکتی ہے. لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ مسلمان بہت پست ہیں, ان کے اندر ملی شعور نہیں ہے اور آزادی نہیں ہے. کچھ بھی غالب قوموں نے ان کو دبا رکھا ہے, ان کے ذہن اپنے نہیں ہیں. وہ پلان اپنے ذہن سے نہیں بناتے, امریکہ کے ذہن سے سوچتے ہیں, روس کے ذہن سے سوچتے ہیں, انگریز کے ذہن سے سوچتے ہیں. نہیں نہیں, آج کوئی ایسا پلان آپ کے ملک میں نہیں ہے جو ہر آدمی کو مصروف رکھے. چند آدمی کاروبار میں لگ جاتے ہیں, ان کے لیے مفید ہوتا ہے. یہ بجٹ جو آپ پڑھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں, پھر خسارہ ہی خسارہ نظر آتا. کوئی ایسا پلان کیوں نہیں بناتے کہ ہر آدمی مصروف عمل ہو, کوئی آدمی بیکار نہ رہے. خدا نے دماغ نہیں دیے, فارم نہیں دیا, لیکن نہیں, وہ اپنے ذہن سے تو سوچتے ہی نہیں. وہ اپنے ذہن سے اور خدا کی دی ہوئی, مطلب ہے جو روشنی ہے, اس کے مطابق سوچیں. کوئی شخص بھی ملک کے اندر نہ بے روزگار رہے اور نہ ایسا رہے کہ جو کام سے فارغ ہو. کوئی ایسی سکیم نہیں ہے آپ کے یہاں. کیوں؟ سوچنے کا ڈھنگ وہ ہے جو امریکہ بتلاتا, اور وہ خاص خاص لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے. یا روس بناتا ہے یا سمجھاتا ہے وہ, یا چائنا بتلاتا ہے, یا انگریز بتلاتا ہے, جرمنی بتلاتا ہے. ترک انگریز کی غلامی میں مبتلا ہوئے, کوئی تھوڑی بہت نیم آزادی حاصل کی تو اپنا سلسلہ سب بھول گئے, تجارت کا قانون جرمن سے لے لیا, اور تازیری قوانین سویٹر لینڈ کے لے لیے. کچھ باتیں ایسی برائے نام اسلام, بتاؤ کتنی ذلت. تمہارے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, وہ اللہ کی اس کتاب سے تمہارے لیے وہ بات نہیں نکلتی. تمہارے سلف نے کیا کیا تھا؟ ہمارے سامنے تو بہترین نمونے موجود ہیں. خلفائے راشدین کا نمونہ جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے دنیا میں. گاندھی کا مقولہ ہے کہ جب کانگریس کو وزارتیں ملی تھی تو اس نے کہا تھا کہ تم اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ابو بکر اور عمر کے نمونے کو سامنے رکھو. اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے. یہ گاندھی نے اپنے تمام کانگریسیوں کو کہا تھا. یہ کوئی ایسا نمونہ ہے, دشمن بھی مانتا ہے. گاندھی مشرک تھا, اس نے یہ بات کہی. انسانیت کے اگر کامیابی کا پروگرام چاہتے ہو تو ابو بکر اور عمر کے نمونے کو سامنے رکھو کہ وہ کس طریقے سے انسانیت کی خدمت کرتے تھے اور تمام مخلوق کا بھلا چاہتے تھے. تمہارے سامنے بڑے بڑے نمونے موجود ہیں اور علم کا ذخیرہ موجود ہے, لیکن کافروں نے, مشرکوں نے, عیسائیوں نے, دیریوں نے, یہودیوں نے, اشتراکیوں نے ایسا سیر کیا ہوا کہ آپ کے دماغ ہی اپنے نہیں ہیں, سوچ ہی اپنی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا فرمان ہے, تور کی دائنے جانب ہم نے تم سے عہد کیا, اس مقام پر تم کو ایک بڑی دولت اور نعمت دی جائے گی, وہ تھی کتاب کا ملنا, صحیفے کا ملنا, جس میں ہر قسم کی فلاح ہے تمہاری. اس انعام کو یاد کرو. چنانچہ جب کتاب ملی اور اسرائیلیوں نے کمزوری دکھائی تو اللہ نے ان سے عہد لیا تھا. یہ موجود ہے سورہ آراف کے اندر کہ اللہ نے فرمایا, اپنی خواہش سے تم نے یہ کتاب طلب کی تھی, اب پسو پیش کرتے ہو, پختہ عہد کرو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرایا جائے. اذ نطقنا فوقہم, پہاڑ کو اوپر اٹھا کر وعدہ کیا. خود طلب کیا تم نے, خواہش ہے کہ ہمارے لیے لا ہونا چاہیے. یہ تورات جو ہے یہ لا ہے. تورات کا معنی ہی لا ہوتا ہے, قانون. تورات کا معنی عبرانی زبان میں قانون. اللہ نے قانون تم کو دیا, اب اس سے پسو پیش کر دو. چنانچہ اسرائیلیوں نے پھر پختہ کیا عہد, تو فرمایا نتقنا فوقهم الجبل, تو ہم نے کہا مضبوطی سے پکڑو اس کو اور عمل پیرا ہو اس پر. تم نے اپنی خواہش سے اس کو طلب کیا تھا, اللہ نے انعام کیا, تو یہ اللہ کا بڑا انعام تھا. اس کا ذکر ہوا. اس کے بعد یہ ایک اور مادی احسان سہرائے سینا کے اندر, جب یہ لوگ بطور سزا کے یتیمون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین, یعنی نافرمانی, موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا, جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے, غلامی کی وجہ سے جسم کے خون سرد ہو چکے تھے اور قوت نہیں تھی, تو پسو پیش کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ناراض ہوئے, ہارون علیہ السلام, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار میں اور میرا بھائی دونوں ہیں, باقی ان لوگوں پر ہمارا بس نہیں چلتا. تو اللہ نے فرمایا اچھا ان کو سزا یہ ملے گی, 40 سال تک اسی طرح سرگردان رہیں گے, فاسقوں پر افسوس نہ کریں آپ, یہ فسق کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سہرائے سینا کے اندر ایک نظر بندی سی ہے اور ایک قید ہے, جو قید کے اندر ہیں, سرگردان ہیں, لیکن اللہ نے اس حالت میں بھی ان کو انعامات سے نوازا. وہاں پانی کا مسئلہ بھی تھا, وہ بھی اللہ نے معجزے کے طریقے پر حل کیا, اور خوراک جو ہے جو انسان کا بنیادی حق ہے, اور بغیر خوراک پانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتے. لباس کے بارے میں بھی ایسا ہی ذکر ملتا ہے کہ جو لباس ان پر قائم تھے مصر سے جب نکلے تھے, اللہ نے ان کو بڑے عرصے تک ان کے جسموں پر قائم رکھا, اس کو بوسیدہ نہیں ہونے دیا, روشنی کا انتظام بھی ان کے لیے کیا راتوں کو. بڑی آبادی تھی, ایک 6,70,000 کی آبادی, 12 قبائل تھے, پھر ان میں آگے اضافہ بھی ہوتا تھا. تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا یہ خوراک کا تھا, اللہ نے سہرائے سینا کے اندر ان کی خوراک کا انتظام بھی معجزانہ طریقے پر کیا. فرمایا انزلنا علیکم المن والسلوى, من اور سلوا ہم نے اتارا تمہاری اوپر. من کا لفظی معنی احسان ہوتا ہے, اور من سے مراد یہاں ترنجبین جیسا یا شکر جیسا ایک مادہ ہے کہ وہ وہاں برستا تھا, بارش کی شکل میں برستا تھا, اس کو جمع کرتے تھے. ترنجبین یہ جو ایک خاص قسم کے درختوں پر وہ ہوتا ہے, یہ مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں, یہ نہایت ہی قوی, مضبوط اور بہت سی بیماریوں میں کام دینے والی وہ شکر ہوتی ہے ایک قسم. بس اسی قسم کا تشبیہ دے سکتے ہیں کہ وہ من تھا, اس کو اکٹھا کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے. اس لیے کہ انسان کے جسم میں خاص طور پر ایک تو شکر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, اور ایک لحمیات پروٹین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے انسان کی جسم کی بقا کو قائم رکھنے کے لیے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالی نے مہیا فرمائی, ایک طرف شکر, ہر صحت مند انسان کے لیے روزمرہ جو کام کرتا ہے, 700 کیلوری حرارت ضروری ہے کہ اس کے جسم میں پیدا ہو, اس کے لیے شکر کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے جب انسان کے جسم میں شکر کا نظام خراب ہو جاتا ہے, ذیابیطس کی بیماری لاحق ہوتی ہے, تو مریض جلدی ختم ہوتے ہیں. یہ شکر مختلف مادوں میں ہوتی ہے, لیکن جس قسم کی شکر بھی آپ استعمال کریں, معدے سے آگے جگر میں چل کر وہ شکر انگوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. خون کے اندر شکر انگوری کام کرتی ہے. ہر صحت مند آدمی کے لیے 700 کیلوری حرارت ضروری ہے. اتنی شکر ہر جسم کے اندر ہونی چاہیے جس کی وجہ سے حرارت جسم میں قائم رہتی ہے. حرارت کا ہونا ضروری ہے, آدمی کام نہیں کر سکتا اس کے بغیر. اور ادھر پروٹین کی ضرورت ہے, لحمیات, جسم کی نشو و نما کے لیے, قوت کے لیے پروٹین کی ضرورت ہے. اور اللہ نے یہ دوسرا سلوا, یہ بٹیرے کی قسم کا جانور, تمام پرندے یا گوشت جتنے بھی ہیں ان میں لطیف ترین گوشت بٹیر کا ہوتا. اللہ نے اس قسم کے پرندے وہاں مہیا کر دی. ہوا ان کو لاتی تھی, قریب آتے تھے, پکڑ لیتے تھے, پکڑ لیا اور اس کو ذبح کیا اور استعمال کیا تازہ بتازہ. روز مرہ یہ بات چل رہی ہے, یعنی ادھر شکر مل رہی ہے جسم کی حرارت قائم کرنے کے لیے, اور ادھر گوشت مل رہا ہے لطیف ترین گوشت. سلوا کا معنی بٹیر, بٹیر کی قسم. اور من کا معنی اگر مانا کریں گے تو احسان کا معنی, شکر بطور احسان کے. شکر یہاں تیار کی جاتی ہے تو بڑی محنت اٹھانی پڑتی ہے, اور شکر کی قلت کس طریقے سے پریشان کن ہوتی ہے لوگوں کے لیے. یہ ضروری ہے, غذا کا ایک جز ہے. یورپ میں اور دوسرے علاقوں میں چقندر سے بھی شکر تیار کی جاتی ہے, گنے سے زیادہ ملتی ہے. گنے سے 19% ملتی ہے, چقندر میں 14% شکر ملتی ہے. تو اس کو تیار کرنے کے لیے بڑی محنت سے کام لینا پڑتا, اور پھر وہ کوئی سادہ طریقے پر پہلے گڑ وغیرہ شکر بنا لیتے تھے, وہ زیادہ اچھا تھا, آسانی تھی اس کے اندر. اب وہ طریقے ختم ہو گئے, گڑ بھی بہت کم بنتا ہے, شاد و نادر, اور سادہ شکر بھی. اب تو مل ہے, ملوں کی شکر, تمام گنا ادھر جاتا ہے. دوسرے ممالک میں دوسری جو چیزیں ہیں ان سے بھی شکر تیار کی جاتی. یہ تمام شکر جسم میں چل کر شکر انگوری میں تبدیل ہوتی ہے, اور وہ خون کے اندر شریک ہو کر جسم کی حرارت کو قائم رکھتی ہے. تو اللہ نے مفت میں, فری میں, کوئی نہ گنا بویا جاتا ہے, نہ چقندر, نہ کو پانی دیا جاتا ہے, نہ کو کھیت کی حفاظت کی جاتی ہے, فری میں برس کر وہ قریب مل جاتی. یہ من ہے, احسان ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو کھمبیاں ہوتی ہیں, فرمایا الکماۃ من المن وما ہوا شفاء للعین, یہ جو کھمبیاں ہیں یہ من سے اللہ نے فری دیا ہے, جیسا اسرائیلیوں کو من فری دیا تھا. تو یہ بھی کھمبی بھی نہ بوئی جاتی ہے, بلکہ دونوں موسموں میں, یہ موسم بہار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں اس کو پیدا کر دیتا ہے, نہ بویا ہے نہ اس کا بیج ڈالا ہے, فری ملا ہے. اور پانی اس کا آنکھوں کے لیے شفا ہے, فری ملتا ہے, وہ غذا ہے, بہترین سالن بنتا ہے, کھمیوں سے لذیذ ہوتی, ایسا جیسا گوشت کا ذائقہ ہوتا. کوئی ویسے بھون کر کھا لیتے ہیں, کوئی سالن کے طور پر کھاتے ہیں. تو مختلف جگہوں میں یہ سامن کے زمانے میں بھی اور آج کل بھی موسم باہر جب ہوتا ہے اس کے اندر, اس کو بھی من فرمایا. یہ من ہے, کھمیاں جو ہیں یہ من سے ہیں, پانی ان کی آنکھوں کے لیے شفا ہے. تو فری اللہ نے دیا, اور سلوا بٹیر, اس میں تسلی کا تھا معنی پایا جاتا ہے. سلوا مصدر بھی ہے تسلی کا من. تو غذا اگر مل جائے, خصوصاً پاکیزہ گوشت, کہ تمام گوشتوں میں زیادہ پاکیزہ. آل بہشت کا ذکر اللہ نے فرمایا, لحم طیر مما یشتہو, جنرل والوں کو ایسا پرندوں کا لطیف ترین گوشت ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. تو یہ پرندوں میں مرغ کا گوشت لطیف سمجھا جاتا ہے, گائے کا, بھینس کا, اونٹ کا, لیکن سب سے زیادہ لطیف گوشت بٹیر کا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ نے وہ ان کے لیے مہیا کیا, اور ارشاد ہوا کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو روزی دی ہے، سرکشی نہ اختیار کرو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو میرا غضب اترے گا، خدا کی نعمتوں کی ناقدر دانی کرنے سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم کتاب اللہ کی توہین کریں گے اور بدعملی کا ثبوت دیں گے تو اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، غضب نازل ہوگا، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، یقیناً میرا غضب بھڑکے گا، اور جس پر میرا غضب اترا سمجھو کہ وہ ہلاکت کے گڑے میں گرا۔ اللہ کا غضب جس پر نازل ہوا وہ ذلت اور عذاب کے تاریک گڑے میں سمجھو کہ وہ گر پڑا۔ یہ اللہ نے فرمایا تھا، اور یہ بھی کہ میں بہت بخشش کرنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے۔ توبہ کیا کفر اور شرک سے اور برائیوں سے جس میں مبتلا تھا، ایمان لایا خدا کی توحید پر اور رسالت پر، نبی کی رسالت پر اور قیامت پر، ایمان لایا اور پھر نیک اعمال انجام دیے جن کو شریعت بھی نیک اعمال سے تعبیر کرتی ہے، عقل بھی ان کو نیک عمل سمجھتا ہے، وہ انجام دیتا رہا، پھر ہدایت کے راستے پر قائم رہا، مغضوبین اور مقہورین کا راستہ اختیار نہیں کیا، مجرمین کا راستہ اختیار نہیں کیا، سچے دل سے تائب ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ اختیار کیا اور مرتے دم تک اس پر قائم رہا، آخر تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقینی بات یعنی موت آ جائے اسی حالت میں تمہاری۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب کیا جب یہ قوم کو لے کر طور کی طرف گئے تھے، تو لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آپ جلدی آگے جانے کی کوشش کی، اللہ نے فرمایا تم کو کس چیز نے جلدی پر آمادہ کیا ہے؟ اپنی قوم سے اے موسیٰ، عرض کیا پروردگار وہ میرے پیچھے یا رہے اور میں نے جلدی کی ہے تیری طرف اے پروردگار تاکہ تو راضی ہو جائے، کیونکہ خدا کا فرمان تھا کہ یہاں آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سبقت کی اور جلدی سے جلدی آگے جانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ کے فرمان میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ راضی ہوگا، اور قوم کا بھی وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ وہ نہ آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، لیکن میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ سبقت کرنا، حاکم علی الاطلاق جہاں حکم دیتا ہے کہ یہاں آؤ، تو جتنی سبقت کرے گا اتنی اس کی رضا زیادہ حاصل ہو، تیری رضا کے لیے میں نے ایسا کام کیا۔ فرمایا کہ تحقیق ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے تیرے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام قوم سے جدا ہوئے، آگے آتا ہے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین انہوں نے بنایا اور وہ اس مقصد کے لیے طور پر گئے۔ 20 دن گزرے تھے کہ اس کے بعد یہ سامری کا واقعہ پیش آ گیا، اور فرمایا کہ تیرے بعد ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دی ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کیا، وہ شرک میں مبتلا ہو گئے کئی ہزار آدمی۔ یہ سامری کا اگلی آیات کے اندر اس کا تفصیلی ذکر اللہ تعالی نے فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے 20 دن کے بعد یہ سلسلہ واقع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ومرضتم ان یحل علیکم غضب ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار قالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فرجع پھر لوٹے موسیٰ علیہ السلام دور سے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے اندوہناک. کہا انہوں نے میری قوم کے لوگوں کیا تم سے وعدہ نہیں کیا تھا تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ کیا دراز ہو گئی تم پر مدت یا ارادہ کیا تم نے کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کی طرف سے پھر تم نے خلاف کیا میرے وعدے کا. تو کہنے لگے وہ ہم نے نہیں خلاف کیا آپ کے وعدے کا اپنے اختیار سے لیکن ہم سے پر اٹھوائے گئے تھے وہ بوجھ قوم کی زینت کے پس ہم نے ان کو پھینک دیا تھا پر اسی طرح ڈالا سامری نے اور نکالا ان کے لیے ایک بچڑا ایک جسم تھا جس کے لیے بچڑے کی آواز تھی. تو کہنے لگے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود. بس وہ بھول گیا. فرمایا فلا یرونا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف بات کا جواب اور نہیں مالک ان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا. اللہ تعالی نے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں غرق کرنے کے واقعہ کا ذکر کیا. پھر بنی اسرائیل کو خدا کی نعمتیں یاد دلائی اور جسمانی مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں جن میں ایک کتاب کے دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. بنی اسرائیل کی خود خواہش کے مطابق کہ ہمارے لیے کوئی قانون اور شریعت ہونا چاہیے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی. حکم ہوا کہ وہ طور پر جائیں وہاں کچھ عرصہ اعتکاف بیٹھیں عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتاب عطا فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام چند منتخب آدمی کو لے کر وہاں گئے تو پیچھے 20 دن بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ یہ فتنہ سامری کا فتنہ واقعہ ہوا قوم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ ہم نے تمہاری قوم کے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو گمراہ کیا ہے. یہ سامری کا ذکر آگے بھی آتا ہے. یہ سامری کون تھا جس نے یہ شرک کا سلسلہ بنی اسرائیل میں شروع کر دیا اور گائے کی پرستش کا یہ واقعہ پیش آیا جو نہایت ہی قبیح اور بری بات تھی. یہ سامری جو ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام مختلف نظریات رکھتے ہیں. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سامری سومیری قبیلے کا ایک فرد تھا اور سومیر یہ شمال کی طرف سے جو قبیلے آئے تھے وہ ان میں سے تھا. بعض اس کا کہتے ہیں کہ یہ کرمان کا اصل میں رہنے والا تھا. ایران کے اندر جو صوبہ ہے کرمان. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ منگولین نسل کا تھا.